إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد تا خام ген ني توحيد لاموي تيكي موي كن البروم بي تبارك وتعالى ci ay jaglem kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci ay jaglem jagle yoyu ñaata jagle la jagle yoyu ñetti buntu la ñetti buntu waaw ñu bari ñi ngi deg baatu tawhid tawhid baxna nga xam tawhid moy lan magok sunu dars bi dars tawhid la manam dars bi moy dars bi lay jangal jaglay borom bi tabaarak wa ta'ala aqi borom bi tabaarak wa ta'ala li borom bi tabaarak wa ta'ala mom mu nek lu spécifique ñel ko mom kesse keneen bokku ci waaw motax ci dars bi ni yalla rek waaw yalla kep ma ngok yalla kep lañ fi tuddu waxi yalla kep li yalla mom kep lañ ci jangalé waaw mom moy borom asaman ak suuf moy borom kun fayakun ngok kon ci tawfiqam mom borom bobu ci lañuy amalé sunu dars bi di dars tawhid bes bu jot xam ngeen ne dars bi mom moy lan téméréelu dars bi ak fan wèr 130e cours waaw 130e cours té ba légui ñi ngi ci introduction téré bi waaw té ba légui ñi ngi ci introduction téré bi mangok bes bu jot ñu def ci ab bind téré bi di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan kon wax nañ ne tawhid moy lan moy jaglek borom bi tabaarak wa ta'ala kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaglem yi nga xamni dafa specific ñeal ko dafa am mbir yo xamni yalla kep la ñal bokko ko kenn waaw dars bi loolu la lay jangal amul dars nak bu ko gëna reuy waaw amul xam xam bu ko gëna reuy borom xam xam bi dañ ne xam xam bo gis dayom dayom ma ngay delu wat ci xam xam bala muy jangalé te fi ñi ngi lay jangal li sa borom mom wit ci te bokko ko kenn kon ndax amna lu gëna reuy li amut lu gëna reuy li mangok mom alquran mi ngay gis borom xam xam yi dañ ne ñetti xaj la ben xaj bi yépp moy 1 tiers bi ci tawhid lay wax benen xaj ba mi ngi netteli xew xew yu gañi demb benen xaj ba ma nga ëmb diglé ak téré yi waye bo sétantalé seen wax joju day delu wat ci ne ndekete alquran lepp tawhid la ci naka ben xaj bi ay dañu ñew di wax ci tawhid mu leer nañ waye benen xaj ba dalay ñew di la netalil xew xewi gañi demb bañu moye seen yonante ya ci ñaka jëfé tawhid mbugal yeleen ja fek tolof tolof yeleen ja fek kon ba legi domaine tawhid la benen xaj bi di ay diglé ak ay téré diglé yoyé ak téré yoyu jëm ci ñan jëm ci ñi nga xam nangul nañ seen borom nek gi mu nek kenn té muy tawhid ñu xuss nak di jëfé diglé ya di bayyi téré ya kon gis nga alquran lepp tawhid la bu ko défé kon tawhid momé mangok tawhid momé nga xamni tay boko don firi ci wolof moy kennal yalla ci yi nga xamanteni ni moy ay jaglem yoyé mom ñaata xaj la ñetti buntu la yu mag benn buntu bi mo lambo momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay jëfëm li borom bi mom waaw te fi yaakar na ni borom bi moy ki bind lepp kon mom mom lepp mom mom jaam yi mom mom lepp mago lego leg ndaysan ngay dox ci yoon dajek ak nit mu jël lolu jox ko bindef waye nak sous forme de way la koy def mosna dajek ben xalé bo xamni bo xolé at yi danaka ay 12 ans 13 ans muy woy lolou nan diw moy borom jami maniko samarak kan mo la bind yow munema yalla moma bind maniko kan mo bind asaman muna yalla maniko ku bind soussi muna yalla ku bind nit ñi muna yalla maniko kon kan moy borom jami muna yalla maniko wa kon lutax ngay wax li munema ah dama deg nit ñi diko woy rek makoy woy 12 ans 13 ans 12 ans 13 ans kon ndeke sunu domi sunu rakki sunu jarbaati ñi ngi yak sen pass pass ci ay way ñi ngi yak sen pass pass ci ay way waaw la musique elle est satanique sous toutes ses formes y a pas d'exception la musique elle est satanique sous toutes ses formes y a pas d'exception elle est satanique sous toutes ses formes waaw gis nga jinné bu la mën ta dugg han del deglu musique nga xol leg mu dugg la jinné bu la mën ta japp talal di deglu musique nga xol leg mu dugg la leg mu japp la waaw lolu ma la ko wax talal legi musique diko deglu nga xol ma ngok yon la yon la moyen de communication bu satanique la musique ñenen nak dinañ ko jël gën ko amplifier voilà gën ko amplifier gën ko structurer ba mu gëna nek lo xamanteni ni da fay xegn saf sap ak lucifer mais sinon la musique elle est satanique il y a pas d'exception nak il y a pas d'exception amul musique divine lolo amul amul musique nangam lolo amul elle est satanique la musique donc moyen la bo xamanteni ni ci lañuy jaar pour lan tabal ay xéti tilim tilim yi pass pass ci sunu bir xol yi ci sunu xolu dom yi ak ñeneen ak ñeneen kon ben mi ngi nonu momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay jaglem benen bi moy jaamu biñ ko wara jaamu moy ñaarelu xajj bi ñettelu xajj bi moy ay turum ak melokanam ñett yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala kenn la ci daf ci wéet bokk ko kenn amu ci ndend amu ci morom amu ci mopando li dafa wara leer nañ xam nga ñun sunu rew mi li fi ëpp mazhabu malik la te mazhabu malik bokk na ci téré yi ñi ñëk jàng moy lakhdari wa lakhdari momu man damay laaj ndax dañ ko déggut ay ati ati at lakhdari yo nga fi ñukoy jàng lakhdari ndax dañ ko déggut déglu lakhdari lam lay wax awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi li ñëk li war muskallaf moy lan mu wëral ngëmam lakhdari lool la wax li ñëk li war muskallaf mu wëral ngëmam tay bari na tay ñoo doon laat lan moy li ñëk li war muskallaf dañ nan la julli kon xam nga ni koku déggul lakhdari yu ma ngok mu wëral ngëm moy lan gis nga wër lu wër moy lan lu wër moy contrôlerul fièvre kon ndekete ngëm fièvre dina ko laal lan moy fièvre lo ngëm bokalé day fièvre lo ngëm lélé sax fièvre ba ag ci lan ci fatou gis nga mango ak yeneen xeeti mbir yi nga xamante ni nii dafa tollook bokkaale niveau bokk ci groupe yooyee yu mel ni naafiq xam nga naafiq am na bu mag am bu ndaw yu demee noonee kon gis nga laxdar yu moomu nga xam ni ay at ñu ngi ko fiy jàngale laaj bi mooy ndax dégg nañ ko man yaakaar naa ni laaj nañu woote référendum laaj nañu def ay colloque gis nga temps bi ñu jël naan dañuy xeex ay góor jigéen ak xeex mbon ak association xeex mbon ak kuréelu imaam ak nangam ma nangam gis nga la leen waroon mooy lan phrase bi nekk ci laxdar yu awalu ma yajibu ala al mukallaf tasxifu imanihi ñoom dañoo waroon dem jàngi ba dégg ko toog nag ci jàkka yi di ko jàngal nit ñi imaam boo xam ni da ngay jóg ne da ngay xeex góor jigéen wër ndakaaru di dem yi marche ban imaam mooy lal dars ci digg jàkka ji di jàngale nañ ñu ko wax kon ñoom seen rôle defaguñ ko te loolu responsabilité la yow balaa ngay nit ñi naan nit ñi lee baaxul na fekk nga jàngal leen li baax ba pare yow lan nga apporté société bi lan jàngalal société bi jël leen téere yi ngeen jàngal ko nit ñi toog ci jàkka yi ngeen jàngal ko nit ñi ah imaam yi lu leen tere jàngale du dañoo jàng bañ fal leen imaam waaye nañ toog jàngal nit ñi waaye lu wéral seen ngëm nañ jàngal nit ñi lu wéral ngëmu nit ñi askan waa ngi mabb jëm ci xamb yi askan waa ngi mabb jëm ci vodu laa la wax askan waa ngi mabb ñi jëm ci franc-maçon yi askan waa ngi mabb ñi jëm ci njabar gi ñi jëm ci xaaw yeeg xamb yeeg xërëm yeeg vodu geeg bépp xeetu bokkaale rek nit ñaa ngi koy mabb ngir lan ngir pour am un gagne pain kon imaam yi buñ toogee ne dañuy xeef góor jigéen yaakaar naa ni ils ont mis les charrues avant les bœufs ndax la laxdar yi waxoon mooy defar ngëm yi waaw ngëm yi bu baaxee am na xeetu feebar yoo xam ne day dañ ci société bi ay góor jigéen ak ay maanaam càggatoog yooyu yëpp day dañ ci sosi parce que ngëm yee wér feebaru yaram yi sax day dañ gis nga sunu xol yi buñ ko wéralee ci ngëm goo xam ne dafa tegu ci tawxid feebar yu bëri day disparaitre ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ndax tawxid garab la day saafara feebari biir ak feebari biti bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.